Mindent elfelejtek már, elfáradtam rég, lassan elmúlt a láng, úgy félek én. Átvirrasztott éjszakák, szó. Most már ez vagyok én, egy süllyedő hajó. Még nem beszélhetek, még nem, én élni akarok. Adj időt nekem. Érzem, elborít a láz, csírni szeretnék, olyan rég várok rád, de te nem jössz, miért? Mindent megpróbáltam már, olyan forró a vár, hogyan éjek nélkülem. Még nem beszíthetek, még nem, én élni akarok. Adj időt nekem, óig, szólj, hogy még van. Virasztott éjszaka, száz el nem mondott szó. Most már ez vagyok én, egy süllyedő hajó.